Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel kitabı kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibaha finnar ve bis senedi sahihil muttasıl ila nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. قال جبريل إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم مسلمان kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu teala aleyhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şerifesinden bir miktarını Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriften izahına geçmeden önce evvelen ve hasaten Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu saadeti için sonra sair enbiya ve mürselinin ervahı için cümle evliya Allah'ın ruhları için haseten Sadat-ı Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ruhları için ve eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleri'nin ruhu için içerideki hadis-i şeriflerin bize kadar intikalinde emeği geçmiş olan cümle ulemanın ve ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve hayatta olanlarımızın cümleten sıhhat, afiyet, saadet ve selametimiz için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat eylül. Öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cebrail aleyhisselamın kendisine söylediği bir sözü bize naklediyor. Mevzu Kur'an-ı Kerim'in okunması şekli ile alakalı. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Huzeyfe İbn-i Yaman radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre Kâneli Cibril Cebrail aleyhisselam bana dedi ki biz Cebrail deriz, bazı kereler de Cebrail diye geçer, bazı defalar da Cibril diye geçer Arapçada. Hepsi aynı manayı. Cebrail veya Cibril büyük meleklerin, mukarrab meleklerin başta gelenlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy getiren Ruhul Kudüs diye de adlandırılan büyük melek. O Cebrail aleyhisselam o melek demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine inne ümmeteke yakraunel Kur'an ala seb'ati ahrufin. Senin ümmetin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hitap ona yani, senin ümmetin Kur'an-ı Kerim'i 7 şive üzerine okuyorlar. Femen kara'a minhum ala harfin, hangi şive üzerine okuyorsa onlardan bir tanesi, fel yakra kema ulme ve la yerci anhu, kendisine öğretildiği tarz ile, şive ile okumaya devam etsin ve ondan geri dönmesin. Bu 7 harf, 7 şive meselesi Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinde ve Kur'an'a dair ulumu anlatan büyük eserlerde uzunca bir bahis mevzu edilmiştir. Hocamız rahmetullahi aleyh diyor ki işte ve uhtilife fihi ala erbaine kavlen, 80 söz söylendi bu hususta, yani bu 7 harften murat nedir diye 40 izah tarzı var deniliyor. Fakat bizim seçtiğimiz, size bir tek olarak söylediğimiz şekil şive. Şimdi nasıl Türkçenin çeşit çeşit şiveleri vardır? Hani Karadenizli'nin konuştuğuyla Diyarbakırlı'nın konuştuğu, Karslı'nın konuştuğuyla Manisalı'nın konuştuğu arasında bir fark vardır da sen Karadenizli misin deriz ya şahsa. Yoksa sen Diyarbakırlı mısın, Bitlisli misin diye nasıl anlarsak, Kur'an-ı Kerim'in indiği sırada da Arap kabileleri arasında 7 tane meşhur şive varmış. Bu 7 şive, burada uzun boylu okumayalım şeylerini, 7 büyük kabileye aitmiş. Bu ilk önce Kur'an-ı Kerim rivayetlere göre bir şive üzere inmiş, tek bir şive üzere. Ama mektep yok, medrese yok, radyo yok, gazete yok, kültür birliği, dil birliği bakımından bizim bugün 20. yüzyıl insanlarının anladığı tarzda değil konuşmalar. Hani insanlar birbirlerinin sözlerini kolay anlayamıyorlar. Biraz telaffuzları şeyleri değişik. Mesela birisi fiş sefer diyor, birisi film sefer diyor. Yani buna benzer böyle çeşitli farklar varmış. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinden o çeşitli kabilelere mensup insanlar Kur'an-ı Kerim'i okumakta ve telaffuzda zorluk çekince dilemiş Mevla'mızdan ki şu şivele de olsa ya Rabbi diye Cebrail aleyhisselam gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş burada anlatıyor iki defa üç defa gittikten sonra dördüncü de demiş ki İnnallâhe ye'murke en takra alâ seb'ati ahrufin Allah-u Teala 7 şive üzere okumanıza müsaade ediyor. Yani her seferinde arttırmış. Bir şiveyken 2 şive, 2 şiveyken 3 şive, 3 şiveyken 4 şive. Sonuncuda demiş ki 7 tane okumasına müsaade eyledi Mevla. Bu bir kolaylık tabii. Kur'an-ı Kerim'in telaffuzunda bir kolaylık olarak Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği bir lütuf. Kim işte o zayıf ümmetlerin, o okumakta zorluk çekip de dili denmeyen ümmetlerin kendi şeyiyle, usulüyle okumaya başladıysa o usulle devam etsin. Karışık yapmasın yani. Bir o şiveden karıştırmasın. Tutturduğu şiveyle başından sonuna muntazam gitsin. Metotlu olarak gitsin diye tavsiye buyurmuş. Hakikaten de geçtiğimiz aylar içinde bizi şeye çağırdılar. Libya'da Kur'an-ı Kerim müsabakası varmış. Oraya çağırdılar. Gider misiniz dediler. Kur'an-ı Kerim ziyafeti gitmez miyiz dedik. İyi ki gitmişiz. Dünyanın her yerinden Müslümanlar gelmiş. Hepsi bir başka çeşit Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir Afrikalılar var başka türlü okuyor. Efendim Faslılar var. Moritanya'dan gelmiş olanlar var. Endonezya'dan gelmiş olanlar var. Efendim Tayland'dan gelmiş olanlar var. Efendim Pakistan'dan gelmiş olanlar var. İran'dan gelmiş olanlar var. Hepsi bir başka şive ile okuyor. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunda böyle şive farkları cıvıl cıvıl, çiçeklerin farklı olduğu gibi yani renklerinin, kokularının hepsi güzel. İşte o tarzda tutturmuş ama imtihan heyeti dikkat ediyor. Yani eğer nafi kıraatinden gidecekse hep öyle gidecek. Öteki türlüye döndürdü mü puanını kırıyor yanlış yaptı diye. Efendim bilmem ders kıraatinden ise ona göre gidecek diye böyle dikkat ediyorlar. Hakikaten ulemamız o okuyuşa herhalde bu hadis-i şeriflerin kendilerine tavsiyesine çok dikkat etmişler büyüklerimiz. Yani o kadar bu ilmi, bu dini bilgileri titizlikle muhafaza etmişler, bize nakletmişler ki her şey üzerinde o kadar böyle emek sarf etmişler ki Allah cümlesinden razı olsun, şefaatlerine nail eylesin bizi. Çok hizmet etmişler din-i mübine, Kur'an-ı Kerim'e böyle ciddi ciddi oturuyorlar. 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında çocuk hafız olmuş. Geçiyor mikrofonun başına. Bülbül gibi okuyor. Yani dayanmak mümkün değil böyle onun tadına şeyine. Tahammül etmek mümkün değil. Tatlı tatlı okuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in o tadını, o zevkini bize de tattırsın da. Allah-u Teala Hazretleri'nin bize kitabı Kur'an-ı Kerim. Kitabı ve hitabı. Allah-u Teala Hazretleri sana vahiy mi edecek? İşte vahyetmiş peygamberine. İşte hitabı bizim için. Ya eyyühellezine amenü demiyor mu? İçinde. Ya eyyühellezine amenü dediği yerde ey iman edenler dediği yerde sen lebbeyk ya Rabbi diyeceksin. Ben iman ettim buyur ya Rabbi diyeceksin. Sana hitap ediyor çok yerinde. Başından sonuna kadar sana hitap. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemize Kur'an-ı Kerim'i sevmek, kıraatini sevmek, manasını sevmek, ahkamını sevmek, ahkamını seve seve tatbik edip hayatımızda yaşamak nasip eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını sormuşlar Ayşe-i Sıddık'a, validemize. Demişler ki nasıldı Resulullah Efendimizin ahlakı? Huyu neydi yani, nasıldı? Ailesi ya, aileden soruyor şeyini, huyu nasıldı diye. Demiş ki sen Kur'an-ı Kerim okumaz mısın? Okur tabii. Kâne hulukuhul Kur'anu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huyu, ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Kur'an-ı Kerim Mus'haf'ın içinde. Yürüyen Kur'an-ı Kerim Resulullah. Yürüyeni o. Yani canlısı. İşte Kur'an-ı Kerim'e muhatap bir insan, Allah'ın sevdiği bir kul olarak nasıl yaşayacak deyince insanlar baksınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Nasıl hanımına muamele etmiş? Dövmüş mü? Bağırmış mı? Çağırmış mı? Yoksa hizmet mi etmiş? İltifat mı eylemiş? Nasıl çocuklara muamele etmiş? Çekilin kenara mı demiş? Yoksa hepsinin gönlünü okşamış mı? Hediye mi vermiş yollarda? Nasıl ashab-ı kiramına hediye etmiş? Nasıl dertliye, hastaya gitmiş? Nasıl efendim hayatını geçirmiş? Nasıl onlara karşı efendim müşfik davranmış? Nasıl malını onlara saçmış? Her haliyle Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Resulullah'ın hayatında haline intikal etmiş. Lafın kıymeti yok ki. Ben Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorum. Peki mübarek namaz kılmazsan, Allah'ın yolunca gitmezsen, yasaklarını yasak bilmezsen, emirlerini baş üstüne deyip baş tacı etmezsen, senin Kur'an-ı Kerim'in başından sonra ezbere bilmenden ne fayda var? Kur'an-ı Kerim okunsun, ittiba edilsin diye indirilmiş. Allah bize bu manayı iyice sevdirsin de, sevdirsin kitabını. Buradan tabii hangi dersler çıkıyor? Çok dersler çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i itina ile dikkatle okumak dersi çıkıyor. İntizam dersi çıkıyor. Bütün Müslümanların her şeyde, her işinde intizamlı olması meselesi çıkıyor. Sonra Allah-u Teala Hazretlerinin şefkati kullarına, merhameti, lütfu, müsamahası çıkıyor. Dili öyle dönmüyor. Hadi bakalım kendi şivenle şöyle oku, böyle oku diye yediye kadar müsaade etmiş. Onlar da o tarzda okumuşlar çeşit çeşit. Kâle-i Cibrilu. Öbür hadisi şerife geçtik. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İkra Ömer'e selame. Hazreti Ömer'e selam söyle. Ve a'limhu inne rıdahu enne rıdahu hükmün ve gadabuhu izzün. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen bu hadis-i şerif Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında. Hazreti Ömer nasıl bir kimseydi? Hazreti Ömer bir kere boylu postu iri yarı bir kimseydi. Pehlivan bir kimseydi. Yani herkes karşısında duramazdı. Sonra asabi mizaçlı bir kimseydi. Yani öyle bir haksızlık gördüm tahammül edemezdi. Kimse onun karşısına çıkıp da senin kaşının üstünde gözün var diye yan çıkamazdı yani. Cesaret meselesi mümkün değil Hazreti Ömer'e öyle çıkmak. Hatta bir keresinde şöyle gelmiş Resulullah Efendimiz'in yanına. Gelince Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesi kendi kızı tabii. Yani kayınpeder gibi bir şerefe ermiş. Öyle bir durumu var. Oraya gelince bütün hanımlar dağılmışlar bir köşeye. Gülmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buyurmuş ki Hazreti Ömer sokağın bir ucundan görünse şeytan öbür taraftan kaçar. Yani öyle bir şey hali var Hazreti Ömer'in. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anha çok da gözü yaşlıymış yani. Hani kalbi katı insan değil, boyu büyük ama gözü yaşlıymış. Rivayete göre gözyaşı yüzünde iz yapmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani insan böyle zayıf naif bir kimsenin ağlamasına şey yapar da ağlar tabii zayıf naif insan. İnsan oruç tuttum mesela, yüreğine bir hassasiyet geliyor. Bir güzel hadis-i şerif, bir tatlı Kur'an-ı Kerim okuyuşu falan duydu mu gözlerinden yaşlar boşanıyor ama pehlivan bir insanın ağlaması biraz şeydir yani. Ümmiyetle mesela falanca adam ömründe hiç ağlamamıştır filan derler. Pehlivanlığını belirtmek için. Hazreti Ömer öyle değil. Hem pehlivan hem de gözü yaşlı. Rivayete göre kendisine Allah'tan kork ya Ömer işte gibi böyle sözler söylesin, nasihat etsin diye birisini maaşlı tayin etmiş. Sen bana demiş her zaman Allah'ın emrini hatırlatacaksın demiş. Sonra bir zaman sonra senin vazifen bitti demiş. Niye ya Ömer, kusur mu işledim? Yani nasihatimi güzel mi yapamadım? Yok demiş, sakalımda ak belirdi. Sakalımda ak belirdi. Artık o vaiz olarak yeter. İnsanın sakalına bir tane ak düştü mü? Ne alameti bu? Yaşın geçiyor, dikkat et. Ömür yaklaşıyor sana doğru. Bak, yarıyı geçtin, gençlik elden gitti. Bundan sonra ne olacağım belli olmaz. Manasına, sakalın içine beyazlık düşünce nasihatçiye yol vermiş. Hadi demiş, bana demiş, bu nasihat yeter. Nasihatçi yani sakaldaki beyaz kıl yeter ölümü hatırlatmak üzere. Mührünün üstüne rivayete göre kefa bilmezdi vaizen ya Ömer. Ey Ömer, sana ölüm vaiz olarak yeter. Başka vaiz arama. Başka nasihatçinin yanına gitme. Ölüm sana vaiz olarak yeter. Etrafında ölen yok mu? Konudan, komşudan, akrabadan, efendim hemşehrilerden var. İşte o vaiz olarak yeter. Sen de öleceksin demek o. Bir gün sıra sana da gelecek. Çok yaşasan, ne kadar yaşasan ahiri ne? Sonu yine ölüm olacak. Ona göre tedbir al demek yani o. O mührüne yazmış. Yani bir vesikanın altına mührünü bastığı zaman Ömer var ama Ömer adı var mühürde ama üstünde de ölüm sana vaiz olarak yeter ya Ömer yazıyor. Öyle, öyle bir kimse. Daha menakıbinden vefatı zamanında yanına toplaşmışlar tabi. Vefat edecek belli artık. Yaralandı. İşte yarası ağırlaştı, ölecek. Demişler ki ya Ömer sana ne mutlu. Senden öncekiler senden hoşnut razıydı. Yani Peygamber Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık ondan önceydi. Ondan evvel vefat ettiler. Onlar senden hoşnut ve razıydı. Biz de senden hoşnut ve razıyız. Şimdi sen aramızdan ayrılıyorsun. Biz de senden hoşnut ve razıyız. Yani gidenler razı, kalanlar razı. Ne mutlu sana gibi bir söz söylemişler. Rivayete göre acı acı gülmüş mübarek demiş ki sizin sözlerinize gafiller aldanır. Allah'a yemin ederim ki şark ile garbın arasındaki mülk, para, pul, ev, emlak vesaire mülk hepsi benim olsa kıyamet gününün korkusundan hepsini infak ederim. Kıyamet günü dehşetli bir gün. Çok defa rivayet edilir ki keşke Ömer seni anan doğurmasaydı dermiş kendi kendine. Mesuliyet duygusundan. Yani cennetlik kolay olunmuyor yani. Öyle göğsünü gere gere dolaş, burnunu havaya kaldır dolaş, onu kır, bunu çekiştir, ötekisini üz, bilmediğin insanın aleyhinde konuş, kötüle, ondan sonra o zulmü yap, bu haksızlığı yap. Nasıl vereceksin bunun hesabını? Bak, büyük insanlar nasıl büyük oluyorlar, nasıl titriyor? Ölüm döşeğinde bile eğer elinde bir şey olsa onu vereceğini söylemiş. İşte böyle bir zat Hazreti Ömer radıyallahu anh. Seven seviyor, sevmeyen sevmiyor. Nasip meselesi. Ne yapalım? Resulullah Efendimiz de sevenler vardı, sevmeyenler vardı. Allah ikaz eylesin, irşad eylesin. Bir Allah dostuna düşmanlık beslerse insan iyi olmaz sonra. Çünkü benim de muharebe açmış olur diyor bir hadis-i şerifte, hadisi kutsi'de. Allah'ın sevdiği bir insana kızarsan sen ne olur? Sanki Allah'a harbi ilan etmiş gibi olursun. Allah'ın sevdiği insanlara pek öyle şey yapmaya gelmez. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından ibret al ki Seyyidül Evvelin vel Ahirin iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Abdullah İbni Ümmi Mektum iki gözü âmâ zat o geldi. Birkaç kişi de geldi kabilelerden. O ikileri de ya Resulallah şöyle mi böyle mi diye söz şey yapmak isteyince onun lafa karışmamasını istedi Resulullah Efendimiz. Ötekilere bir şey anlatacak da onları Müslümanlığa çekmek isteyecek. Böyle biraz yüzünü şöyle ondan çevirip de öteki insanlara dönünce Abese suresi nazil oldu. Abese. Yüzünü döndürdü, buruşturdu diye o sure nazil oldu. Yani Allah'ın sevdiği kimseymiş Abdullah İbni Ümmü Mektum. Demek ki onun ondan öyle yüzünü çevirmemesi lazımmış diye Resulullah Efendimiz'e bir ikaz olarak o sure indi. Onun için Resulullah Efendimiz'in kendi hayatından numune söyleyelim. Şeyyebetni sureti Hud buyurmuş. Hud suresi benim saçımı sakalımı ağarttı. İhtiyarlattı beni buyurmuş. Hud suresi. Ne var Hud suresinde? Hud suresinin içinde bir ayet-i kerime var. Vestekim kema ümirte. Nasıl emir olunduysan öylece dosdoğru ol diye emir var. Hadi bakalım, dosdoğru olmak çok büyük bir söz. Yani nasıl dosdoğru olacak insan? Ne kadar dosdoğru olacak? Bir saat mi, iki saat mi, bir gün mü, beş gün mü, bir ay mı? Ömür boyu dosdoğru ol demek işte o. Vestekim. Nasıl emir olunduysan öyle dosdoğru ol. Öyle dosdoğru olmak için gayret sarf ede, dikkat sarf ede ede, saçı sakalı ağırlı diye yani Resulullah Efendimiz böyle bildirmiş. O Allah'ın en sevgili kulu böyle şey yapmış, yaşamış. Bir gün aç gezmiş, iki gün aç gezmiş, bir gün yemek yemiş, karnına taş bağlamış, o sıkıntıları çekmiş de yani biz neye garanti duyarak böyle şey yapıyoruz? Bu kadar günahları pervasızca işliyoruz. Yani söylediğimiz söze dikkat etmiyoruz, yaptığımız işe dikkat etmiyoruz. Gafletten yani. Çünkü akıl olan dikkat ediyor. İşte bu Hazreti Ömer'e Cebrail Aleyhisselam selam gönderiyor. Tabii Hazreti Ömer'le bizzat konuşması vahye muhatap değil o. Onun için olmadığından Hazreti Ömer'e selam söyle ve ona bildir ki onun rızası yani hoşnutluğu hikmettir ve marifettir ve hükümdür yani yerli yerindedir. Onun hoşunda olduğu şey doğrudur. Ve gadabuhu izzün ve onun kızdığı şey de İslam için izzettir, şereftir. Onun yapılmaması uygundur. Başka hadis-i şerifler de var Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında. Yalnız bir şey hoşuma gitti. Efendim Ebu Bekir Sıddık hakkında Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş ki ya hayran nas ba'de Resulillah, ey Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı. Kime söylüyor? Kim söylüyor? Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a söylüyor. Demiş ki ya hayran nas ba'de Resulillah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısı olan şahıs ey Ebu Bekir diye böyle seslenmiş. Fekale Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir Sıddık bakalım ne yapacak? Böyle kendisine söylendi. İnsanların en hayırlısı denildi. O mübarek de demiş ki Ema enneke kulte zalike lekad semite Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul ma talaati şemsu ala racilun hayrim min Ömer. Sen bunu nasıl söylersin? Sen mi söyledin bu sözü? Nasıl söylersin bu sözü? Bana nasıl insanların en hayırlısı dersin ki Hazreti Ömer'den, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmedin mi ki güneş Ömer'den daha hayırlı bir kimsenin üstüne doğmadı dememiş miydi filanca zaman? Diye o da ona iltifat etmiş. Öyle işte büyük olunca insan büyük olunca kendisini küçük görür. Tevazu etti mi insan Allah onu yükseltir. Büyük oldu mu küçük görür. Küçükler küçüklüğünü hisseder, ondan sonra böbürlenmeye kalkar. Belli ki aşağılık duygusundan. Büyük olsa güzel yüzün süslenmeye ihtiyacı var mı? Yüz güzel olunca Allah'a, pudraya, efendim, rastlığa, bilmem sürmeye ne lüzum var? Yüz güzel, Allah öyle güzel yaratmış. Ötekisi uğraşsın artık, boyayacağım da, kırmızı yapacağım da, bilmem ne yapacağım da filan diye. Onun için o ona tevazu gösteriyor, o ona tevazu gösteriyor. Öyle yaşamışlar. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine nail etsin. Amin. O güzel huylardan bize de versin. Yani amin. Ne olur yani insanları iyi bilsek. Ne zarar ederiz? Farz edelim ki Allah'ın iyi olmayan bir kulunu iyi biliverdik. Ne olur? İyi muamele ederiz. Biz iyilik iyi. Hüsnü zan emir edilmemiş mi bize? Ya Rabbi bilemedim. Ben zaten bilgisi az bir kulum. Cahilliğim çok. Kur'an-ı Kerim'de sen buyurmadın mı ya Rabbi? İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insanu. İnnehu kâne zalûmen cehûrâ. İnsanoğlu için çok zalim, çok cahil demedin mi sen Kur'an-ı Kerim'de ya Rabbi? Çok cahilim, çok zalimim, çok kusurluyum. Ne yapalım bilemedim onun kötü olduğunu, iyi sandım. Mazur olur insan ya, kötü insanı iyi bilirse ne olur yani? İyi bildim yani ben zaten aciz bir kulum işte iyi sandım. İyi sandığı için iyi muamele eder, iyi olur. Ama peki iyi bir kulu kötü sanarsa insan ne olur? Allah'ın iyi bir kulunu kötü sanıp da ona kötü muamelesi yaparsa O zaman vebal altında kalır. O zaman hesabını verecek. Eğer Allah'ın sevgili kuluysa o zaman yakasına yapışırlar. Sen o benim iyi veli kuluma ne diye bu sözleri söyledin, ne diye aleyhinde böyle dedikodu ettin, ne yaptın diye sormaz mı Allah-u Teala Hazretleri? Sorar. O halde İslam ahlakı demek ki hüsnü zan besleyecek, iyiliğini düşünecek, iyiliğini isteyecek. Bir insana iyi muamele yaparsan o insan senin yanında iyi davranır. Bizim bir kadın öğretmenimiz vardı lisede. İngilizce dersine gelirdi. Kendisi anlatmıştı bir gün işte falanca semtte. O zaman karalayların çok olduğu böyle bir semt imiş orası. Yaşını geçirmiş, böyle lise çağını aşmış, kaç sene sınıfta kaldıysa böyle iri yarı çocukların olduğu bir yere tayin olmuş bu genç bir öğretmen olarak. Girmiş. Tabii birkaç böyle otoriteye tutturayım diye sert muamele edince kabadayı talebeler kalkmışlar. Biz seni asarız keseriz gibi böyle tehdit etmeye başlamışlar. Şimdi mektepten çıktım diyor ikindiden sonra diyor. Dar sokaklardan yürüyeceğim. Baktım diyor kaşları çatık o belalı talebeler. Bekleşiyorlar orada diyor. Ne yapayım şimdi? Ya itecekler, ya dövecekler, ya bir zararı olacak. Yani bir aciz kimseyim. O zaman demiş ki adını söylemiş. Gel demiş şuralarda, çamurlarda, şeylerde, taşlarda çok yürüyemiyorum. Yardım et bana şu çantamı tutuver filan demiş. Yardım isteyince ondan yani o zaman yumuşadı diyor. Çantamı tuttu işte ben öbür tarafa kadar gittim. Teşekkür ederim filan dedim diyor. Böyle şey yaptık. Bak kötü niyetli bir kimseye iyi muamele edince iyilik tarafını teşvik etmiş olursun. Kötülüğü söylemekte bir fayda yok ki. Kötülüğün kötülüğünü söylediği zaman bu sefer ne olur? Nasıl olsa benim ne mal olduğumu anladı. Der, kötülüğe devam eder. Onun için iyi hüsnü zanda, hüsnü zan dinimizin emri yani. Hüsnü zan besleyeceğiz. Cümle alem iyi, ben kötüyüm diyeceğiz. Hocamız rahmetullahi aleyh kendi babasından naklen söylerdi. Herkes buğday, ben saman diyecekmiş. Herkes yakşı, ben yaman. Herkes buğday, ben saman. O şeyden gelmiş de, Azerbaycan'dan gelmiş. Yani bizim dedemiz neyse hocamızın babası efendim orada oranın şiresiyle herkes yakşı ben yaman, herkes güzel ben kötüyüm, herkes buğday ben saman, herkes yani işe yarayan bir hali var ben çöl çöp cinsindenim diyebilirse insan tevazu gösterdi mi Allah sever. İşte Allah öyle güzellerin, büyüklerin güzel huylarından bize versin, güzel huylu olalım. Ne olur yani şu dünyada isterse insan ömrünü kavgayla geçirir, isterse sevgiyle geçirir. İkisi de var. Sevgiyle mi geçirmek iyi, dostluk mu iyi, kavgayla mı geçirmek iyi? Kavga ile geçirmek isterse insan, içini sirke dolu gibi içi, kemirir o kötü duygular, kızgınlıklar, hınçlar, kırgınlıklar. Sevgiyle şey yaparsa, çiçeğe bakar gözü yaşarır. Aman yarabbim ne güzel yaratmışsın, ne güzel kokusu var, şunun yaprağının güzelliğine bak filan diye. Efendim, ne bileyim, dağa bakar sevinir, denize bakar sevinir, ovaya bakar sevinir. Allah'ın kullarına her birine bir şey bulur yani, bir hoş tarafını bulur, isterse sever. Yok mu yani? Bir her şeyin bir iyi tarafı yok mudur? Vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile bir yerden bir yere gidiyormuş. Ne ders? Yolun kenarında bir köpek ölüsü. Epeyce zaman kalmış, kurumuş yani. Arabistan'da da öyle kokmaz, şey yapmaz yani durmaz, takır takır kuruyor, çekilir böyle şeyleri çarşafı. Tabii kokusu var, herkes burnunu şöyle tutmuş, öf aman ne kadar çirkin kokuyor diye bu tarafa çevirmiş başını, öyle geçmişler. Resulullah Efendimiz de aralarında. Çirkin kokuyor yani, kokusu çirkin. Ama demiş, dişleri ne kadar muntazamdı, bembeyazdı. Bak, köpek leşinde bile bir güzel tarafı görün demek istiyor. Bize lazım değil, köpeğin ağzındaki dişler bize lazım değil ama ey ashabım demek istiyor. Yani kötü tarafında isterseniz görürsünüz, iyi tarafında isterseniz görürsünüz. Bak, köpeğin leşinde bile bir işte dişleri muntazam, bembeyaz ve öyle inci tanesi gibi dizilmiş dişleri var. Bak ama dişleri... Belki ya bu bardağın yarısı niye boş? Üzülür. Ötekisi de iyi bardak boş değilmiş. Yarısına kadar su varmışlar. Sevinir. Aynı şey. Eski devirde padişahlardan birisi rüya görmüş. rüyasında çok telaşlanmış, merak etmiş. Demiş ki bana bir rüya tabircisi bulun. Çok meraklandım, bu rüya nedir? Gitmişler, bir adam getirmişler. Rüyayı anlatmış padişah. Yor bakalım bunu, tabir et bu rüyayı diye söylemiş. Çok felaketlerle karşılaşacaksınız demiş. Hanımınızın öldüğünü göreceksiniz, çocuğunuzun öldüğünü göreceksiniz, şunun öldüğünü göreceksiniz, bunun öldüğünü göreceksiniz, ananızın, babanızın, akrabalarını saymaya başlamış böyle. Hepsinin öldüğünü göreceksiniz falan deyince padişah kızmış, kovmuş huzurundan. Uğursuz adamı çıkartın benim yanımdan diye. Bir doğru düzgün bir akıllı uslu bir adam getirin bana diye söylemiş. Aramışlar, taramışlar, şöyle gün görmüş, aksakallı, tecrübeli bir arif kimse bulmuşlar. Hoca efendi. Getirmişler onu. Efendim bu güzel rüya tabir edermiş. Anlatmış rüyayı ona. Dinlemiş, gülümsemiş o ihtiyar. Sonradan gelen, ikinci gelen. Padişahım demiş, size müjdeler olsun demiş. Hayrola demiş. Siz demiş, hanımınızdan daha çok yaşayacaksınız, çocuğunuzdan daha çok yaşayacaksınız, akrabanızdan daha çok yaşayacaksınız, şundan tabii daha çok yaşayınca ötekileri görecek ki aynı şeyi söylüyor ama söyleyiş tarzı farklı olduğu için mükafatlandırmış padişah. Onun için hayata da insan böyle bakabilir. Biz hayatı değiştirebilir miyiz bakışımızla? Değiştiremeyiz. İnsanları da değiştirmek kolay değil. Hani çık kürsüye, ey insanlar şu iyidir, bu kötüdür de, insanlar iyi olsun, kötü olsun. Olmuyor. Hatta insan biliyor da kendisi bile yapamıyor bazen. Yani öyle kolay değil. Onun için hoş göreceksin. Yunus Emre boşuna mı söylemiş? Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Allah yaratmış, Allah'ın kulu. İnşallah düzelir dersin. Sevgiyle şey yaparsan düzelir. Kızgınlıkla yaparsan daha beter artar. Yani her şeyin bir usulü var. Emri marufun, nehi münkerin, iyiliği emret, kötülüğü yasaklamanın usulü var. Öyle hareket edersek, içimiz sevgiyle dolu olursa rahat ederiz. Etrafımız da rahat eder. Sonunda bir şey de kaybetmeyiz yani. Diğer hadis-i şerife geçelim. Böyle bu iki mübareğin arasındaki bu konuşmadan bu dersleri hatırımıza geldi çıkarmak. Kâle li Cibrilu aleyhisselam. Kâle Allahu tebâreke ve teâlâ inne hâzâ dînun irtadaytuhu li nefsî ve len yusluhahu illa semahatu ve hüsnül huluki fe ekrimuhu mehma sahiptumuhu. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamın kendisine söylediği bir sözü bize naklediyor. Cebrail aleyhisselam da Allah-u Teala hazretlerinden tabi naklen getirmiş, söylemiş Resulullah Efendimiz'e. Şöyle, Gâle li Cibrilu aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, Gâle Allahu tebareke ve teâlâ, Allah-u Teala hazretleri şöyle buyurdu, ey Muhammed diye, yani ona hitaben nakletmiş Cebrail aleyhisselam. Nasıl buyurmuş Allah-u Teala hazretleri? İnne hâzâ dînin. Bu bir dindir ki, irtazaytuhu li nefsî. Kendim için razı oldum o din ile bana ibadet edilmesine. Şu din öyle bir dindir ki ben o dine razı oldum. Kendim için seçtim o dini. Bana o dine göre ibadet edilmesine hoşnut ve razı oldum. Hangi din bu? İslam dini. Yani İslam'ı seçtim ve kulların bana İslam'a göre diyanet göstermelerine, kulluk etmelerine hoşnut ve razı olurum. Başkasına razı olmam. Bu tabii bir ayet-i kerimenin manasıdır. Aynı zamanda hadis-i şerif bu böyle ama ayet-i kerimede de malum hepinizin bildiği inne dine indallahil İslam ayet-i kerimesi var. Allah indinde tek din, yegane din, başkasını sevmez, kabul etmez İslam'dır. İnne dine indallah el İslam. Allah indinde din sadece ve sadece İslam'dır. Kelimelerin sıralanışından sadece ve sadece bu dini kabul edelim manası çıkıyor Arapça üsluba göre. Şimdi peki bu dinle razı olmuş Allah-u Teala Hazretleri. Biz Müslüman olursak Allah razı olacak. Başka bir dine razı değil, başka bir şekil ile kendisine ibadet etmemizi istemiyor. Razı değil, hoşnut değil başka şekilde. Sonra وَلَنْ يُسْلِحَهُ اِلَّا السَّمَاحَةُ وَهُسْنُ الْخُلُقُ. Bu dindarlığı, bu dini iki şey güzelleştirir. İki şey daha güzel yapar bu dini. İslah eder, daha güzelleştirir. Nedir? Birisi semahattır. Semahat, lütufkarlık demek. Semahattır. Diğeri nedir? Hüsnül hulukiye. Güzel huyluluktur. Demek ki Allah-u Teala İslam'ı din olarak seçmiş ve ondan razı. İki şey bu dini daha da güzelleştiriyor. Demek ki üstünde zinet oluyor ve o zaman daha güzel oluyor. Birisi semahat, birisi hüsnül huluk. Semahat ne demek? Lütufkarlık. Hüsnül huluk ne demek? Güzel huyluluk. Demek ki insan Müslüman olacak bir. Amentü billahi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Tamam. Müslüman oldu. Bu dinin güzelliği neyle tamamlanacak? Lütufkarlıkla, semahatla tamamlanacak, güzel huyla tamamlanacak. Semahat nasıl olur? Semahat iki şekilde olur. Bir, malla semahat olur. Elindeki parayla, imkanla, maddi vasıtalarla insanlara cömertlik yaparsın, sahabet gösterirsin. Onlara verirsin, yedirirsin, giydirirsin. O insanların gönlünü alırsın. O zaman senin dindarlığın bunu yapmayan öteki şahıstan daha yüksek bir dindarlık olur. Daha kaliteli bir dindarlık olur. Daha güzel, müzeyyen bir dindarlık olur. Süslü bir dindarlık olur. İkincisi ahlakla, lütufkarlık manevi bakımdan ahlak ile, yani parayla değil de insanın sözüyle, sohbetiyle vesairesiyle başkasına lütufkar davranması tarzında olur. Kavlen de olur yani. Güzel huy da İslamiyet'in ana hedeflerinden biridir. Müslümanlık niye geldi bize? Niye durup dururken Allah-u Teala Hazretleri peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, Müslümanların ne yapmasını istiyor? İki büyük hedefi var İslamiyet'in. Esaslı hedef, yani ana hedef söylemek gerekirse, birisi bizi cahillikten kurtarıp Allah'ın varlığından, birliğinden haberdar edip ona güzel kulluk etmek için, bir. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin marifetullahına erdirmek için bizi. Marifetullah için. İkincisi, güzel ahlak için. Marifetullah bize Mevlamızı tanıttırıyor. O bakımdan lazım. Güzel ahlak için lazım? İnsanların birbirleriyle geçimi için lazım. Yani insanlar toplu halde yaşıyorlar ya, topluluk halde yaşıyorlar. Köy kuruyorlar, kasaba kuruyorlar, üçü beşi bir arada. Hiç olmazsa ana baba, evlat, çocuklar bir arada oluyor. Dağ başında bile olsa. Yine birkaç kişi oluyor. İnsanlar bir kişiden fazla oldu mu aralarında ahlak şarttır. Huy olacak. Yani diyelim ki bir karı oldu, bir koca oldu. O zaman kadının kocaya karşı vazifeleri, kocanın karıya karşı vazifeleri var. Mesuliyetleri var, ödevleri, vazifeleri var. Şöyle yapması lazım, böyle yapmaması lazım diye kanun ve usul lazım. Çocuklar varsa işte çocukların anaya babaya muameleleri, ana babanın çocuklara karşı muamelesi, çocukların birbirlerine muamelesi var. Koca bir şey ise, köy ise, köy ahalisinin birbirlerine muamelesi var. Şehir ise hakeza. Demek ki ahlak cemiyette insanlar için yani. Bizim İslamiyetimizin hedeflerinden birisi Mevlamızı bilip tanıyıp ona iyi kulluk etmek. İkincisi de öteki Müslümanlarla, öteki kardeşlerimizle bir cemiyet içinde güzel yaşamak. Bu güzel huyla oluyor. Onun için dinimiz güzel huya çok ehemmiyet vermiştir. Nereden belli? Bu hadis-i şeriften belli bir kere. Başka nereden belli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki bu istülü ütemmime mekarimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için, gelip size öğretmek için gönderildim. Güzel huyu öğretmek için geldim. Ben niçin peygamber oldum? Size güzel huyluluğu öğretmek için geldim. Başka bir hadis-i şerifte buyuruyor ki el-İslamu hüsnül huluki. Müslümanlık güzel huyluluktur. Başka bir hadis-i şerifte buyuruyor ki insan güzel huyu sayesinde geceleri sabahlara kadar hiç uyumayıp ibadet eden, gündüzleri akşamlara kadar sıcak, soğuk, uzun, kış, yaz demeden o dudakları kuruyarak Allah için oruç tutan, o kıymetli ibadeti yapan kimselerin sevabına nail olur. Neyle? Güzel huyu sayesinde. Güzel huyu olduğun bir insan, o geceleri ibadet eden, gündüzleri oruç tutan insanın sevabına nail olur. İşte bizim dinimizin hedeflerinden birisi güzel huylu olmak. Çirkin huylu olursa insan ne olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün buyurmuş ki ey ashabım, müflis kime derler? İflas etmiş adam kime derler? Diye sormuş. Araplar tüccar millet. Yani işleri güçleri kervanla mal almak, mal götürüp getirmek, satmak. Biliyorlar yani iflasın ne olduğunu. Ya Resulallah, işte iflas insanın sermayesini kurtaramaması, ziyan etmesi, sermayeyi de elinden çıkartıp hiçbir şeyi kalmamasıdır bir tüccarın. Hayır. Asıl müflis, asıl müflis, hakiki müflis o kimsedir ki kıyamet günü mizanın başına, terazinin başına dağlar gibi sevaplarla gelir. Neden? Müslüman insan ibadet etmiş, taat etmiş, hayırlı hasenat yapmış, sevap kazanmış, dağlar gibi sevapla gelir mizanın başına. Gelir ama mizan var, hesap var. Hadis-i şeriflerde geçiyor ki insanın yani sırtının ürpermesi lazım. Şakaklarından ter boşanması lazım. Mahşer halkına sesleneceklermiş. Diyeceklermiş ki ey mahşer ahalisi, bu şahıs filanca oğlu filancadır veya filanca kızı filancadır. Bunda kimin hakkı varsa bunun hesabının görme zamanı geldi, gelsin hakkını istesin. Şimdi mahşer halkından hak sahipleri hepsi gelmeye başlıyor. Birisi gelecek diyecek ki ya Resulallah, bu şahıs benim hakkımı şöyle yemişti. Ya Rabbi diyecek. Ya Rabbi, bu şahıs benim hakkımı şöyle yedi. Hak yediyse o zaman demek ki burada sen ondan alacaklısın. Al sevabından. Sevabının bir kısmını ona verecekler. O alıp gidecek. Onun hesabı ne zaman olacaksa artık ayrı. Ama buradan sevabın bir kısmını alacak o yığından. Sonra bir başkası gelecek. Yine bir şikayet. Yine bir haklı şey, tamam, doğru iddia. Yine alacak. Yine alacak. Yine alacak. Bilhassa-i kelam, o dağlar gibi sevap böyle hak sahipleri tarafından alınıp bitecek. Ama hak sahipleri bitmedi. Daha kuyrukta var. Geldi bir tanesi. Ya Rabbi, bana da şöyle haksızlık etmişti, beni şöyle incitmişti, böyle kırmıştı, bana şöyle zulmetmişti deyince ona verilecek sevap kalmadı. Dağlar gibi sevap bitti. O zaman Allah-u Teala Hazretleri buyuracakmış ki sen günahından buraya bırak. Çünkü günahla sevap zaten denkleştirilmiyor mu? Birisi ötekisini götürmüyor mu? O zaman günahını bırak. Ötekisi gelecek günahını bırakacak, berikisi gelecek günahını bırakacak. Sonunda hesabı bittiği zaman dağlar gibi bir günah yığınıyla karşı karşıya kalacak. İşte asıl müflis budur diyor Peygamber Efendimiz. Asıl iflas etmiş insan bu. Çünkü dağlar gibi sevap gitti, arkasından dağlar gibi günah yığıldı kaldı mizanın başında. Tabii o adamın halini düşünün. Onun için güzel huy çok önemli. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi huyu güzel insan eylesin. Güzel huy nedir? Şimdi güzel huydan söz açılırsa, güzel huydan söz açılırsa haftalarca insan söz söylemesi gerekir. Çünkü İslamiyet bunu öğretmeye çalışmış. Çok yani huylar, güzel huylar çok. Kısaca söylemek gerekirse, kısaca güzel huyluluğu nasıl anlatabiliriz? Müslümanlar senin hakkında ne diyorlar? Sen şöyle bir köşeye çekildiğin zaman senin arkandan öteki Müslümanlar, senin tanıştığın, iş yaptığın, beraber temasta bulunduğun, yaşadığın öteki salih Müslümanlar senin hakkında ne diyor? Allah taksiratını affetsin, kusurunu affetsin, biraz sinirlicedir, çok kırar filan mı diyor? Veyahut işte hak hukuk tanımaz, efendim insanların efendim paralarını pullarını alır kendi üzerine geçirir mi diyor? Efendim veyahut ne diyorsa, veyahut da efendim çok iyi bir kimsedir, melek gibi bir kimsedir, hiç karıncayı incitmez, hiçbirimiz ondan şikayetçi değiliz, Allah ondan razı olsun mu diyor? Arkandan insanlar, Müslümanlar ama, Müslümanların salihleri, İyi şeyler söylüyorsa sen iyi huylusun. Kötü şeyler söylüyorsa, yaka silkiyorlarsa aman aman, hacıdır hocadır ama neyse hadi beni fazla söylettirme filan diyorsa o zaman yandın. O zaman fena durumdasın. Yani o zaman çok düzeltilecek halimiz, huyumuz var demektir. O zaman fena. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri o insanları şahit getirecek kıyamet gününde. Onların hükmü hüküm. Diyor ki bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sen bir topluluğun içine gittiğin zaman sana ehlen ve sehlen, merhaban derlerse, yani hoş geldin, sefa getirdin, aramızda yerin var, baş üstünde yerin var, buyur, sevindik senin geldiğine, otur ya, şöyle baş köşeye geç filan gibi. Fe merhaben lehu yevmel kıyame. İşte kıyamet gününde ona da öyle denilecek. Gel, buyur denilecek. Müslümanlar öyle dediği için dünyada. Eğer sen gittiğin bir yerde sana fekahten leke diyorlarsa, kat kıtlık demek Arapçada. Yani demek ki böyle istemedikleri bir kimse gelirse o zaman ona merhaba demezlermiş de Araplar kendi adetlerine göre, kıtlıkta geldim derlermiş. Ne demek yani, yanımızda sana ikram edecek yiyecek yok, içecek yok, meşrubat yok, süt yok, peynir yok, yoğurt yok. Yani sana bir şey veremeyeceğiz. Aramızda kusura bakma, misafir edemeyeceğiz seni demek. Kahtan leke demek. Yani kusura bakma, veyahut dobra dobra seni aramızda istemiyoruz demek. Eğer bir kimseye böyle demişse Müslümanlar diyor, fekahten lehu yevmel kıyamet. Kıyamet gününde ona kahten denilecek. Yani kıyamet gününde muamelesi öyle olacak. Onun için aman Müslümanların salihlerini kızdırmayalım. Müslümanların salihlerini aleyhimize döndürtecek bir huya sahip olmayalım. Niye Müslümanların salihleri deyip duruyorsun Hoca Efendi derseniz, insanların hepsini memnun etmek mümkün değil. Sen şurada çıkarsın bir hayırlı iş yaparsın, hayırlılar memnun olur, hayırsızlar kızar. Evine parmaklık yapsan, evin içindekiler memnun olur, hırsızlar kızar. Ben şimdi bu evin neresinden gireceğim içeriye der. Beğenir mi? Ben şimdi nasıl çalacağım bu adamın parasını der. Sen memlekete hayırlı bir iş yapsan, hayır ve hasenat yapsan, memleketin işini geliştirecek, Yunanlı kızar. Sen memleketi biraz kalkındırmak istesen, Bulgar kızar, Rus kızar, Amerikalı kızar, İngiliz kızar. Neden? Onlar öyle bir kuvvetli Türkiye istemiyorlar ki. İnek gibi sağsınlar, hem ölmesin, sütü lazım çünkü. Ondan sonra faydalansınlar, öyle istiyorlar. Yani öyle aslan gibi olursa istemiyorlar. Bizi parçalar diye korkuyorlar. Kıpırdamasın yerinden, bağlı dursun. Önüne ot koyalım yesin, arkasından sütünü sağalım içelim. Böyle. İster mi o şimdi senin uçak yapmanı, tank yapmanı, kuvvetli ordun olmasını, efendim güçlü kuvvetli olmanı, öteki efendim kültür birliği yaptığın şeylerle birlik beraberlik olmanı istemez. Demek ki dünyada herkesi memnun etmek mümkün değil. Salihler memnun oldu mu tamam. Varsın katiller, hırsızlar, arsızlar, namussuzlar, efendim onlar şey yapmasın, beğenmesin. Zaten beğenmeyecek. Dünyada herkesi herkes sevmez ki. Peygamber Efendimiz insanların en mükemmeliydi. Mükemmeliydi. Herkes sevdi mi Peygamber Efendimiz? Maalesef. Ebu Cehil vardı ya, ne kadar uğraştı. Hani namaz kılarken ne kadar zulmettiler. Harp için nice hasımları karşısına geldi, asker çekti. Nice ezalar, cefalar ettiler. Hele hele o Taif'e gittiği zaman nasıl taşladılar? Topukları yarıldı, dişi Uhud Harbi'nde nasıl kırıldı, mübarek dişi şehit oldu. Nasıl bazı kimseler ona kahin dediler, bazıları şair dediler, çeşit çeşit iftiralar yapmadılar mı? Demek ki bu insanların dilinden kurtulmak mümkün değil. O zaman ne yapalım? Allah'a sevdirmeye çalış kendini. İnsanlara sevdirmeye çalışırsan şaşırır kalırsın. Birisi öyle der, birisi böyle der, ne yapacağını şaşırsın. Allah'a sevdir. Allah'a sevdirirsen, Allah-u Teala Hazretleri bir kulu sevdi mi dermiş ki, buyururmuş ki, ey Cebrail, ben filanca kulumu sevdim, sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam da gök ehline dermiş ki, ey gök ehli, yani melekler, çeşit çeşit varlıklar, Allah-u Teala Hazretleri filanca kulunu seviyor, siz de sevin. Ondan sonra yeryüzündeki insanlara seslenilmiş varlıklara, gök ehli de, yer ehli de severlermiş. Zaten insanı varsın sevmesin hiç kimse. Allah sevdi mi kafi değil mi? Allah-u Teala Hazretleri sevdi mi kafi. Onun için bir tek sevginin peşinde koşmak lazım. Yani öyle işi karıştırma lüzum yok. Aklım ermez fazla uzun şeye diyiverir değil mi insanın karşısındaki kimse? Bana bir tek şey söyle, öyle uzun boylu nasihata aklım ermez. Peki bir tek şey söylüyorum. Allah-u Teala Hazretlerine kendini sevdirmeye çalış. Başkalarının sevgileriyle uğraşma, bitmez tükenmez. Onu memnun edersin, ötekisini memnun edemez. Çocuklarına bile aynı cinsten elbiseden 3 tane alırsın. Birisi mavi, birisi yeşil, birisi kırmızı. Ben kırmızıyı istiyorum der. İlle kardeşine verileni ister. Kendisine verilenden memnun olmaz filan. Yani hep olan şeyler ya bunlar. Onun için Allah'ı memnun etmeye çalışmak lazım. Pekala. Fe ekrimuhu mehma sahiptumuhu. O halde bu dine ne zaman sahip olursanız ikram ediniz bu şeylerle. Cömertlik huyuyla, güzel huy ile, cömertlikle, semahatla ikram ediniz diyor Allah-u Teala Hazretlerinin Resulü. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de Hazretlerinden Cebrail öyle şey yapmış. Bu hadisin böyle uzun ibaresini kısaltacak olursak ne diyeceğiz? Bizim dinimiz iki şeyle zinetleniyor. Bir cömertlik, iki güzel huyluluk. Cömert olacağız. Ya biraz mübarek. Bırak başka insanların da gönlü hoş olsun. Sevindir, biraz şöyle bir ver bakalım, güle güle gittiğini bir gör fukaranın. Bir zavallıya, bir dula, bir yetime, bir şeye, bir başını okşa, bir yardım et. Oynaya oynaya, sevine sevine koştuğunu gör. Hiç unutamıyorum, şurası, şuramda bir derttir. Ankara'da bir bayram arefesinde, efendim ben bir şey almak için çarşıda dolaşıyorum. Çöpçü kıyafetli birisi. Yanında da birisi var, çocuk. Efendim, geldiler, adinin adisi bir pantolona baktılar. Bayram ya, ertesi gün çocuğuna pantolon alacak ama maaşı az adamın, belli. Efendim, sordu kaça diye, galiba 20 lira filan dedi yani o zaman. Çok gelecek bana dedi, boynunu büktü gitti. Yani 20 lirayı bile veremedi. Şimdi insanın yanında mesela para olsaydı da, efendim imkan olsaydı da, daha açık davransaydı da, al 20 lirayı, ver şu pantolonu, al evladım deseydi, o nasıl oynaya oynaya gidecek sevine sevine? İşte onun o sevincini biraz tat, başkalarını sevindir, Müslümanın gönlüne neşe sokmak. Yani Müslümanı sevindirmek. Dille mi sevindirirsin? Malla mı sevindirirsin? Efendim, nasıl yolla sevindirsen biraz sevindir Allah'ın kullarını. Yani hep dert olacak değilsin ya başına. Biraz da onu hoşnut et. Hiç bu tarafa şey yapmıyoruz yani. Şimdi bir köye gittik. İki gün önce köye gittik. Köyde bizim tanıdığımız birisi var. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun. Evde yokmuş. Efendim, oradan konuşurken dediler ki filanca amca vefat etti. 3 hafta oldu. Ya dedik, hadi ona da gidelim de başınız sağ olsun diyelim ailesine. Allah rahmet eylesin. Allah sizlere sabır versin filan diyelim diye. Gittik. Tabii çok memnun oldular. Allah yani böyle küçük şeylerden çok şey yapıyor yani. Bunları ihmal etmemek lazım, yapmak lazım. Memnun oldular bizim ummadıkları bir şekilde oraya gitmemizden, şeyimizden. Yalnız orada dedi ki, ya işte bizim falanca arkadaş filan deyince, hocam dedi, o arkadaş bizi beğenmez, bize gelmez dedi. Bizim ilk gittiğimiz şahıs, evde bulamadığımız şahıs, köylüsüyle konuşmuyor. Bize gelmez dedi, cenazeye bile gelmedi dedi. Sen onun dedi, ilmini şöyle bir yere al dedi, öbür tarafına bir kenara atıver dedi. Yüksek İslam Enstitüsü diye. Yani okulun adını da söylemem doğru olmadı ama şu bakımdan söylüyorum. Yani Yüksek İslam Enstitüsü kardeşlerimizin %95'i böyle yapmaz da, o öyle yapınca iyi olmamış yani. Sen onun diyor bilgisini şöyle alıvereceksin, öbür tarafa kendisini atıvereceksin diyor. Cenazemize bile gelmedi diyor. Ya insan aynı köyde olur da gitmez mi? Bak gitmedi diye ne kadar kalbi yıkılmış, gitti diye ne kadar seviniyor. İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez. Bir gideceksin işte, başın sağ olsun diyivereceksin. Biraz bir tebareke okuyuverirsin, dua ediverirsin, teselli edersin. Yapabileceğimiz bir hizmet var mı dersin, gönlünü alırsın gidersin. Hiçbir şey vermeye bile lüzum yok. İlle yani dağları devirip de ona koyun sürüleri bağışlamana lüzum yok ki. İnsanoğlu bunu bekliyor zaten. İnsanoğlu karşısından tatlı dil bekliyor, güler yüz bekliyor. Somurtsan kızar. Somurtsan yani iki kimse bir odaya koysa birbirlerine somurtsalar akşama hasta olurlar. Hiçbir söz söylemesinler. Yani somurtmak böyle zararı vardır. Ne olur gülüversen de biraz tatlı şey yapsın. Kâle li Cibrilu, kâle Allahu azze ve celle. Ya Muhammedun men amene bi ve lem yu'min bil kaderi hayrihi ve şerrihi fel yeltemis rabben gayri. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurdu, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana iman ederse diyen Allahu Teala Hazretleri, kim Allahu Teala Hazretlerine iman ederse ve lem yu'min bil kaderi hayrihi ve şerrihi, kadere inanmazsa, bana iman ediyor da kadere inanmazsa, yani hayrın ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna, bu kainatı Allahu Teala Hazretlerinin yaratıp idare ettiğine, her şey onun emriyle olduğuna inanmazsa, ya nasıl oluyor bu işler? Allahu Teala Hazretleri tasarruf eylemese, bu mülkün sahibi olmasa olur mu bu? Bir gün yerinde durmaz şu dünya. Trafik polisi bir gün, bir an şu 4 yoldan ayrılınca nasıl vasıtalar birbirine giriyor ışıklar yanmayınca? Allahu Teala Hazretleri, Allahu Teala Hazretleri kainatı sevk ve idare ediyor. Onun takdiriyle oluyor. Allah'a inanıp da kaderine inanmayan için şöyle buyurmuş: "Fel yeltemis rabben gayri." Benden gayri bir Rab arasın kendine. Benden gayri bir Rab arasın. Tabii burada demek ki şu var. Kadere inenecek insan da tabii Allahu Teala Hazretleri bu kainatın sahibi, maliki, ol dediği oluyor, olma derse bir şey yok oluyor. Ölüm onun emri, hayat onun hak emri, yuhyi ve yumit, her şey, biyedihi melekütü külli şey, tamam. Bunu bildikten sonra bir de başına gelen kadere razı olacak. Ne yapalım, böyle takdir etmiş, başıma bugün şu iş geldi diyecek, razı olacak. Razı olmazsa benden gayrı Rab arasın. Madem benim kaderime inanmıyor, razı olmuyor, o zaman benden gayrı bir Mevla arasın, kendisine Rab arasın diye büyük bir tehdit var. Bundan çıkan şey nedir, ders nedir? Allah-u Teala Hazretlerinin kaderine iman et ve korkma. Efendim ne yapalım, bu dünyanın hayatı böyle bazen tatlı, bazen tuzludur, bazen acıdır. Bütün yaşayanlar hepsi kalsaydı dünyada yaşanacak yer kalmazdı. Bir kısmı geldiği zaman sırası gelecek, gidecek. Ölüm de hak, doğum da hak. Bazen kar olur, bazen zarar olur. Hepsinin faydası var. Zarar ettiğin zaman biraz boynun bükülür, yalvarır yakarsın. Allah-u Teala Hazretlerine daha güzel dua edersin. Kar ettiğin zaman şükredersin. Efendim zarar ettiğin zaman sabredersin. Hepsi bir çeşit imtihan işte. Allah-u Teala Hazretleri dünya hayatında, imtihanında çeşit çeşit sorular soruyor. Bazen ki zarar olur, o zaman ne yapalım, Mevlam böyle nasip etmiş dersin, sabredersin, Allah oradan ecir verir. Bazen bolluk verir, ya Rabbi şu akşam şu sofradaki şu nimetlere bak dersin, gözün yaşarır. Kavun var, karpuz var, tuzlu var, tatlı var, baklava var, börek var, çörek var, et var, köfte var, bilmem ne. Çok şükür ya Rabbi dersin, şükredersin, ecir alırsın. Hep iyi gidip de birden kötü gidince hemen ara bozulacak mı? Olur mu öyle şey? Yani arayı erkekliğe, mürüvvete, mertliğe sığar mı? Hep iyi gidip dururken birden hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu ahbaplık bozuluveriyor. Öyle kulluk olmaz tabi. Bize düşen ders nedir? Allah-u Teala Hazretlerinden biz daima sıhhat isteriz, afiyet isteriz, huzur, saadet isteriz. Ama eğer takdir ederse, başımıza biraz sıkıntılı bir şey gelirse o zaman da sabrederiz. Yani Mevlam böyle takdir eylemiş diye sabrederiz. Bu imanın önemli bir rüknüdür yani. Bak, bu imanın çok önemli rükünlerinden biridir. Böyle kadere iman etmeyen insan huzur içinde olmaz. Tadını tadamaz yani hayatın. O meşakkatin bile bir sabrettin mi arkasından bir lezzet gelir ağzına, şaşar kalırsın. Allah Allah dersin. Yani tarif edilmez bir takım güzellikler gelir insana. Onun için başına sıkıntılı bir şey geldiği zaman feryadı figanı basma, sabret, Allah ecri oradan verecek, öyle verecek. Mevlam sen bilirsin dersin, ben aciz naçizim dersin. Biraz tahammülün azalırsa, tahammül edemezsen, ya Rabbi biliyorsun ki dersin, ben çok zayıf bir kulum dersin. Bana böyle ağır yük yüklediğin zaman benim omuzlarım çatırlıyor dersin. Sen bilirsin ya Rabbi dersin, sabretmeye çalışıyorum ama sen bana sabır ver dersin filan. O gene lütfeder. Yani Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmetmez. Yine lütfeder. Yine bakarsın ki işler dönmüş. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Ondan sonra derse son vereceğim. Bu hadis-i şerifi iyi dinleyin. Kâleli Cibrilu. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem, eş ma şi'te fe inneke meyyitün. Ey Muhammed, ne kadar yaşarsan yaşa, öleceksin. Öleceksin. İstersen yüzyıllar, yani yüzlerce sene yaşa. Sonu ne? Ölüm. Ne kadar yaşarsan yaşa, öleceksin. Ve ahib veyahut ahbib men ahbette. Kimi istersen sev, fe inneke mufarrikuhu. Kimi istersen sev, ayrılacaksın. Kimi istersen sev, ayrılacaksın. Ve amel ma şi'te, neyi istersen işle. Hangi ameli istersen yap. Fe inneke mülakihi, çünkü o amelin karşılığını göreceksin. Onunla karşılaşacaksın. Ahirette amelin senin karşına gelecek. Allahümme fesalli ve sellim ala hazin nebiyyil kerim ve ahla alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu ila yevmiddin. Amin. Allahümme lekel hamdu hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Allahümme tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve bi hürmeti esrari suretil Fatiha. Allahümme.